Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho pořadu Sinus FM. Za mikrofonem vás zdravím já, Lukáš Václavík, a na druhé straně zdravím Petra Urbana. Čau Petře. Čau Lukáši. A dneska bychom se chtěli bavit o baterkách, nebo spíš akumulátorech. Ve všech minulých dílech, nebo pořád tak jako v těch podcastech, mluvíme o nějakých notebookcích, tabletech, mobilech, chytrých hodinkách. A jejich hlavním problémem dneska je ani ne tak ten výkon nebo vzhled a funkce, to prostě už si myslíme, že to je na dostatečné úrovni, ale co nás pořád trápí, je výdrž. No, je pravda, že hodně to souvisí s tím, že cestujeme. Před nějakými třeba 100 lety bylo úplně běžný, že v jedné vesnici jste prožili celý svůj život, tam jste se narodili, tam jste si nikoho našli, tam jste orali pole a pak jste tam umřeli na tom poli. Ale dneska ten akční rádius je mnohem větší a to, co nacestujeme, to jsou strašný kilometry. Takže je důležitý, aby naše zařízení vydržely dlouho. Problém je v tom, že ty zařízení jsou strašně chytrý a strašně náročný a jakoby ty baterky nebo ty akumulátory, teda aby jsme byli technicky přesnější v té terminologii, tak jakoby se, ne, že by se nevyvíjeli, ale pořád jakoby do toho segmentu takových těch jako nejběžnějších zařízení pořád jakoby nepronikají žádný pokročilejší technologie. Pořád používáme litium-iontové články, které se postupně teda trošku zvětšujou, ale žádná revoluce to není. A tak i u nich dochází k nějakému pokroku. Když se vezmeš, jak ty akumulátory vypadaly třeba před 10 lety v těch mobilech a jak vypadají dneska, tak třeba tvarově velikostně jsou stejný, ale jsou prostě víc zahuštěný. Prostě je tam nějaký ten pokrok do stejného prostoru se vejde větší kapacita. To zase jo, ale zároveň s tím několikanásobně vzrostl i ta spotřeba těch zařízení, ten příkon, který oni musí uživit. No a právě kvůli tomu máme telefony, který vydrží den. A to ještě některý jako tak? No, třeba iPhone byl vždycky pověstný tím, že jeho výdrž není úplně nějak světoborná a já z vlastních zkušeností vím, že je úplně jedno, co máte za chytrý telefon, protože jakýkoliv chytrý telefon úspěšně vybijete za 3,5 hodiny cesty ve vlaku, pokud ho celou dobu používáte, tak ho vybijete, no ne úplně třeba, ale jako hodně, z 80% třeba určitě. No, tak to možná přeháníš jako za 3,5 hodiny, kdybys na tom hrál hry, třeba nějaký náročný, ale no, pokud tam jenom surfuješ, tak to zase jako tak nejhorší není. Jako problém je, pokud třeba v tom vlaku, tak tam ti různě vypadává signál mobilní, takže se tam furt připojuješ k těm vysílačům a to prostě stojí hodně energie, ale pokud bys tam jenom prostě tam lítal někde na Facebooku nebo surfoval na nějakých stránkách, tak to zase jako takhle rychle to nevybiješ, to ne. Tak jako asi je to lepší, než to bývalo, ale rozhodně jako je, pokud celou cestu ve vlaku něco s tím telefonem děláš, tak to na té výdrži je znát. A pokud někam jedeš a nemáš možnost třeba nabíjet, taky jako nedoporučuji, abys takhle s tím zacházel. Radši to měj někde v kapse schovaný. No, mě trošku mrzí, že už tady taky jako těch posledních 10 let pořád čteme nebo o tom i píšeme, jaké jsou pokroky v tom vývoji akumulátorů, že tam se používají různé nanotechnologie a jinačí ty elektrolyty a podobně. Ale jako do těch koncových zařízení se tohle pořád nedostává. Pořád to je jenom v těch vědeckých laboratořích a pořád se to testuje, jak to bude moci být využitelný v té praxi. Ale jako nemáme to ještě pořád jako v kapsách našich. Právě na to, že opravdu takových zpráv je furt dokola, se něco takového píše, tak taky jsem trošku zklamaný z toho. No, v podstatě mohli bychom to uvést tak, že jsou nějaký dva základní způsoby, jak si s tímhletím do budoucna poradit. Za prvý samozřejmě tradiční věc, zvětšovat nějakou kapacitu těch akumulátorů. Druhá možnost je, nebo oni jsou tři možná ty možnosti. Druhá možnost je zrychlit to nabíjení. A to taky byly nějaký takový pokusy, kde říkali, za 10 minut si nabijete telefon z nuly třeba na, nevím, 80 nebo na 90%, což by taky asi ušetřilo relativně nám nějaký vrásky. A pak je tady ještě možnost, že se nám povede snížit spotřebu těch zařízení tak, že i s těma stávajícíma akumulátorama vydrží díl než teď. Ale tam si nejsem úplně jistý, jestli je to nějak schůdný, protože jak už jsi zmiňoval, tak pořád jakoby roste ten výkon, že jo? Takže se spotřeba zvyšuje. Ale ono to schůdný je, tam právě díky tomu pokroku v výrobě těch čipů, tak ty, oni jsou sice výkonnější, ale zároveň spotřebují méně než ta minulá generace. Ale výrobci toho nevyužívají tak, že by ty zařízení potom díl vydržely, ale právě, že tam ještě tomu akumulátoru uberou, aby to zařízení mohlo být tenčí. Právě jako zářným příkladem v tomhle je třeba ten Apple, který taky si dělá všechno pro to, aby ten telefon byl co nejtenčí, místo toho, aby co nejdíl vydržel. Nebo vlastně není to jenom problém Apple, je to problém všech, protože ta tloušťka telefonu teďka je takovej jako fenomén, vlastně všichni chtějí být nejtenčí telefon na světě a každý rok se to pořád o nějaký, dneska už to jsou prostě desetiny milimetru, tak se tam pořád válčejí ty čínský firmy, kdo předvede tenčí telefon. Mi tohle jako tahle válka nebaví, protože fakt trpí tím jednak ta výdrž, protože ten akumulátor vlastně neošulíš, tam prostě musíš to někde vměstnat a pak tam vlastně vznikají ty vedlejší účinky typu, že ti tam čouhá foťák, protože ten telefon je tak tenkej a ten snímač a ta optika, vlastně tam to taky prostě musí mít nějakou velikost, nějakou hloubku, takže potom to trčí z toho takový bradavice a to je hrozný, jako fakt já bych chtěl telefon, který má třeba ne centimetr, to je jako už je fakt třeba dost tlustý v té ruce, ale třeba těch já nevím, 7, 8, 9 milimetrů. A tohle, ať už na téhle jako hodnotě to zůstane, ale ať ta výdrž pro boha roste. Ať to prostě zase vydrží ten telefon někdy týden, jako jsme na to byli zvyklí dřív. No, to je dobrá připomínka, že kromě toho, že výrobci jako nejsou ochotní, řekněme, držet výkon na úzdě a přidávají tak zároveň ještě teda jako místo té baterky, aby ji zachovali, tak ji teda jako zmenšují fyzicky. Jo, to je blbý. A Já myslím, že tenhle ten trend se jako určitě někde zvrátí, že jo? Jako už třeba s tím iPhonem to bylo takový, jakože kde kdo říkal, no ta vystouplá čočka je hnusná a navíc se ten telefon ohejbá, je zbytečně úplně tenkej, tak já třeba věřím, že příští generace už by nám mohla ukázat, že to jde i tloušťěji, nebo myslíš, že ne? Tak Apple určitě tlustší telefon dělat už nebude, tam buď to zůstane stejný, nebo to bude ještě tenčí, ale jsou jako ty čínské firmy takový tým méně známý, který jdou opačným směrem, teda ne, že by ty telefony vyloženě tloustly, ale prostě dávají tam ty kapacity, nebo ty akumulátory s většími kapacitami, jo, dneska už to je prostě ta hranice, tam je myslím jako 5000 mAh, což je prostě jako víc než dvojnásobek toho, co mají ty nejlepší telefony, nebo takový ty, ta nejvyšší třída telefonů od Samsungu, nebo LG, Sony a podobně. Takže tyhle vydrží dlouho, ale problém je zase v tom, že tyhle telefony zase mají jako jináčí problémy, jo? Jsou pomalí a prostě jsou to ty čínské firmy, které tam nebudou aktualizovat software a budou tam blbý foťáky, jo? Prostě to není ten high-end, je to prostě nějaká ta střední nebo nižší střední třída, která prostě má akorát větší baterku, no. Ale jako souhlasím, ty si to vzpomněl, dneska vlastně všichni výrobci, nebo všichni ti hlavní výrobci, tak tam implementují ty technologie pro rychlo nabíjení, že fakt tam stačí mít to pár minut a dostaneš se na nějakou určitý procento, třeba polovinu kapacity, tak to je jako schůdný řešení, jo, že vlastně když to fakt nutně potřebuješ, tak dneska najít někde volnou zásuvku a stačí tam ten micro USB kabel, tak jako není problém. A pokud za takovou krátkou chvíli nabiješ to dostatečně ten telefon, aby ti to vydrželo dalších pár hodin, tak je to jako dobrá cesta, ale neřeší to prostě to, když ty někam vyjedeš a jsi někde v divočině a fakt ten telefon potřebuješ. Právě, no. Když jedeš někam stanovat, tak jako co chceš dělat? Vlastně vzít si starý telefon, vlastně vybalit někde tu starou 3310 Nokia a... Ale já teda musím zase říct, že třeba když jsem jel, já nevím, na vodu, a tak tam to je jako jasný, že fakt se o ty dražší věci bojíš, tak jsem telefon prostě nechal doma, vůbec jsem ho netahal sebou, jednak jsem chtěl mít trošku jakoby volno a necítit takový ty tlaky, jako že mi pořád někdo píše SMSky nebo zkouší volat, nebo prostě jo, jako oprostil jsem se od té technologie, no a za druhý tím, že jsem ho nechal doma, tak jsem neriskoval to, že se mi namočí nebo něco, takže... Jako taky doporučuji jako takovou malou terapii, když jedete takhle na dovolenou, nechte telefon doma. Jako terapie to je dobrá, ale dneska používáš mobil jako foťák a jako spoustu dalších zařízení, nejenom k tomu volání, tam prostě můžeš si třeba jenom vypnout, jako dát tam ten režim letadlo, aby tě nikdo neotravoval, aby si prostě byl odpojený třeba od toho internetu, ale pořád ten telefon máš tam spoustu užitečných funkcí, kterých se třeba nechceš vzdát. Ale tak jako je možnost třeba si na cesty koupit zrcadlovku nějakou kvalitní, budete mít lepší fotky a telefon pořád můžete nechat doma. I když je to komplikace v dnešní době už poměrně velká, uznávám. No ale jak z toho ven třeba u těch telefonů? Tak máme tady to rychlo nabíjení, ale když prostě fakt chceš někde v té divočině, tak můžeš vybrat telefon, který má vyměnitelný akumulátor, což je klad, ale jako ne všechny ty telefony to mají dneska, že jo? No, také to rychlo nabíjení, ale pořád není tam, kde bych si představoval, že bude. Qualcomm, že jo, má nějaký ty technologie a zas on to třeba jenom dává do těch dražších chipsetů, že jo, Snapdragon, nevím, 800, tak ty levnější telefony to třeba už ani nemají, byť zas mají třeba menší akumulátory, tak to není tak znát. No, vyměnitelný telefony, vlastně k celý téhle diskuzi mě přiměla jedna novinka, kterou jsem psal, byla to taková nějaká asociace, a sice, že právě Samsung ve svým novým vlajkovým telefonu Galaxy S6 nemá vyměnitelný akumulátor a já jsem právě psal o tom, kolik jakoby stojí třeba aspoň v Americe výměna takového akumulátoru. A já to považuji za achillovou patu těch telefonů, když si nemůžeš sám vyměnit akumulátor, protože mi to právě přijde jako hrozně dobrá věc. Já jsem to takhle dřív dělal třeba se svým telefonem Dell Venue Pro, kde ještě byla normálně vyměná baterka, tak jsem si prostě za 200 nebo za 300 fakt to stálo pakatel úplný, tak jsem si koupil náhradní baterku a když jsem náhodou jednou za čas takhle cestoval, jakože to nebylo moc často, tak jsem prostě vyměnil baterku v tom telefonu, když mi umřela a měl jsem najednou k dispozici zase 100% kapacitu a to je jako hrozně velká výhoda. Má to samozřejmě nevýhody, jedna, která asi největší je ta, že to musíš ten akumulátor zase přehodit, aby ho mohl nabít, že jo. To je, no, ale na druhou stranu, výhoda tohohle řešení je jasná. Je to levný a je to opravdu rychlý a tahat sebou ten akumulátor není problém, protože to je jakoby malinká placička relativně. Takže to jako je jako i můj tip asi. No, nedávno jsem psal, já už nevím, jaký to byl výrobce, ale taky tam měl nějakou hodně nadstandardní kapacitu a řešil to tak, že v tom telefonu byly články 2 a ten jeden tam byl jako takový nouzovej, který ty můžeš vytáhnout a dá tam novej. Ale právě protože tam je v tom telefonu ještě ten jeden, taková ta, jako ta jedna polovina, tak nemusíš ten telefon vypínat, takže on prostě pojede dál a prostě jenom budeš přehazovat ty sekundární akumulátory. Ale to je takový řešení, jo, takový polovičetý. Právě já bych čekal zase od toho, když ty telefony dneska jsou takový pevný a jsou tam vlastně ty unibody konstrukce, že tam se fakt do toho nedostane, že to je jedna taková jednodojitá skořápka, takže tam ten akumulátor sám nevyměníš, takže ten telefon díky tomu aspoň bude více odolný a vlastně nemůžeš ho utopit ve vodě a podobně, ale zase třeba ten iPhone ukazuje, že to tak nefunguje, jo, tam máš taky, je to taková nedobytná pevnost skoro, ale ten telefon není vodě odolný a prachu odolný a podobně, jako to má třeba Sony nebo některý Samsungy a podobně. Právě, řekněme, že u některých telefonů jako je znát, že to má nějaký efekt, ale ve chvíli, kdy já nevidím, že to má efekt a myslím si, nebo vypadá to, že ten výrobce to udělal jenom proto, aby mi buď jakoby prodal nový telefon za 2 roky, nebo abych mu prostě musel zaplatit v servise za výměnu, tak to už mě jako zákazníka štve. A myslím si, že ta otázka výměny baterky je kritická, zvlášť dneska, třeba před 4 rokama, kdy ještě telefony zastarávaly relativně rychle, to až tak kritický nebylo, ale vzhledem k tomu, že dneska si koupíš, pokud teda investuješ do toho telefonu víc peněz a koupíš si docela drahý telefon, tak jako je škoda, že ho přece vyměňovat za 2, za 3 roky telefon, který je hardwareově třeba furt dobrý. Ale to pořád ještě jako morálně zastarává docela rychle. Jo, za 4 roky nebo za 3 roky tak bude ten telefon mnohem lepší a ten dnešní už ti bude připadat pomalej, hroznej asi. Já to ještě třeba tak pořád vnímám, proto ani já u těch dnešních smartphonů za ten vyměnitelný akumulátor takhle nepotřebuju, jako kdysi u starých hloupých telefonů, který mi vydrželi díl. Protože dneska spíš jako ten telefon prodám, ten stávající a koupím si novej. Ale třeba, jak jsem měl to HTC 8X, tak to bylo po 2 letech skoro nový telefon, prostě furt strašně výkonný, pěkný displej, všechno tam bylo super. Jo, a to byl tam Snapdragon, nějaká ta S4 Plus, jo, jako bylo to výkonnější než to, co mám teďka v té Lumii 830, že jo, paradoxně. Ale prostě ten telefon nepřipadal mi, že je zastaralej, jenom ta baterka tam už prostě trošičku jako byla horší než dřív. Jo? A strašně jsem právě litoval toho, že tam nemůžu tu baterku ručně vyměnit nějak doma normálně. A proto, když jsem si kupoval nový telefon, tak už jsem hleděl na to, aby tam byla ta baterka vyměnitelná. Nehledě na to, že právě na těch cestách je to jako příjemnější, jo, pro mě. No, já bych ještě k tomu dodal, že u těch vyměnitelných akumulátorů tak mi vadí to, že ty to musíš vlastně blbě se to nabíjí. Ty musíš ten jeden akumulátor vyhodit a ten druhý tam přidat a zapojit a nabít zase A tohle mi tam přijde hrozně blbý, že fakt je s tím taková složitá práce, že nemůžeš jako mít ty akumulátory nabitý pořád. Ale třeba já mám teďka LG G3 a LG, bohužel ne u nás, ale doma v Koreji, tak prodává takový adaptér, který, nebo prostě takovou jako nabíječku, ty si zapojíš do sítě a tam jsou takový dva sloty pro ty baterky, takže ty tam máš jednu baterku v mobilu, kterou můžeš normálně nabíjet a pak máš v zásuvce, máš prostě další nabíječku, kde máš dva další akumulátory, který si napiješ doplná, pak si je vezmeš do kapsy nebo prostě do tašky a jedeš pryč a prostě máš jako trojnásobnou kapacitu. Jo, že nemusíš to všechny ty akumulátory nabíjet přes mobil, ale nabíješ si je zvlášť mimo. Takže už to potom přehodíš a máš to takhle. Ale takhle všichni výrobci to takhle nemají, bohužel. A navíc ani to LG to u nás neprodává, což je škoda. Ale je to teda dobrý nápad, musím říct docela. Zaujalo mě to. No a pak jako já nevím, další možnost teda, jak bojovat s těmihle zařízeními, které se neustále vybíjejí, tak je mít všude nabíječky a myslím si, že to asi bude trend, který do budoucna bude vidět víc, protože teďka co máš ty bezdrátové nabíječky, zvlášť nějakým tím novějším standardem, který už umožňuje nabíjení ne na vzdálenost asi 2 cm, ale potenciálně je to třeba i 10 cm nebo víc, tak ty nabíječky budou moc být integrovaný opravdu v nábytku všude, kdekoliv. A myslím si, že třeba minimálně že v nějakých těch hospodách, kavárnách nebo v takovýchhle podnicích, ale potenciálně úplně kdekoliv budou ty nabíječky taky integrované, takže ty si tam sedneš, kydneš někde vedle sebe na stůl mobil nebo někam a bude se ti to tam nabíjet, tak to je asi jako částečně taky cesta trošku z toho ven. No, už třeba v některých obchoďácích v Ostravě, tak tam máš přímo takový jako kiosky, kde tam z toho trčí kabel a ty si tam ten telefon můžeš připojit. A právě to je kvůli tomu je dobrý mít to rychlo nabíjení, ale zase jako já nemám důvěru, abych nějakému cizímu kabelu, kdo ví, kam to všude vede, abych tam připojoval svůj telefon drahej. Jako chápu, no, trošku. To bezdrátové nabíjení to tohle trošku řeší, ale pořád a navíc u toho musíš stát, jo, nějakých 10 minut, nebo vlastně to je takový blbý. Jako v té hospodě, kde by to bylo třeba integrovaný přímo ve stole, tak by to bylo parádní, že jo? Přesně tak. Jako stát tam speciálně kvůli nabíjení, to je samozřejmě jako celkem hovadina, ale když právě víš, že někde třeba hodinku sedíš na obědě, tak proč by se to mezi tím nenabíjelo, že jo? Samozřejmě pokud cestuješ autem, tak tam je to jasný, tam vlastně tu nabíječku máš s sebou, ale když jako chodíš někde pěšky nebo jezdíš MHDčkem a podobně, tak tam to musíš řešit jinak a já třeba teďka to řeším tak, že jsem si koupil powerbanku, mám takovej ten, co tam je těch 10 000 mAh od Xiaomi, stálo to asi 4-5 stovek a myslím si, že to jako provedli dost kvalitně, protože ten můj telefon zvládne nabít zhruba tak jako 4x nebo 3x a něco, což jako je dobrý výsledek, jo. A navíc se tam ani moc nestrácí ta kapacita, takže já když to dlouho nepoužiju a pak to zapojím a vidím tam prostě, jak se tam rozsvítí ty diody, tak tam je třeba ta kapacita pořád plná, že toho neubejvá, takže v tomhle těm powerbankám fandím. A hlavně to univerzální řešení, máš tam USBčko a můžeš do toho připojit cokoliv, nemáš to prostě jak ten akumulátor, že máš prostě jenom pro jeden telefon, ale připojíš tam jakýkoliv telefon, tablet nebo dneska třeba i počítač, jo, Apple teďka představil ten svůj nový MacBook, který můžeš nabíjet taky právě tu powerbankou, protože tam to prostě stačí ta šťáva z toho USBčka. No, já ty powerbanky vnímám trochu jako takový zlo. Myslím si, asi to nemám úplně jak doložit, ale myslím si, že právě ty výrobci těch telefonů i třeba, nebo příslušenství různýho, tak jakože trošku uměle možná přiživují to, že máme v telefonech akumulátory, který vydrží nabitý ani ne třeba den, když to hodně člověk používá a nutí nás kupovat powerbanky, což jsou ne vždy úplně levné zařízení. Navíc je to další akumulátor, který ty musíš nabíjet, jehož kapacita se časem snižuje, takže ho pak časem taky musíš vyměnit za jiný. Myslím si, že je to hrozně neekologický tohleto, ještě navíc, a nejsem teda úplně jako příznivcem takovýhodle. Nehledě na to, že jakoby, můj problém v tomhletom je třeba s tím, že ty musíš čekat, než se to nabije. A já bych si připadal hrozně stupidně, když bych někde na cestě v kapse třeba bundy ve vlaku nechal prostě telefon připojený k nějakému takovému zařízení a prostě čekal, než se to nabije. To mi přijde jako, že to ne asi. Tak já s tím nemám problém. Mám to třeba v nějaký tašce nebo právě v kapse v bundě a ta powerbanka od toho Xiaomi tak zase není tak velká. Je teda těžší, protože tam těch článků je dost. Ale mám to v kapse, nabíjí se mi to a jako to není problém, že bych na to čekal. Prostě to tam je a když náhodou to potřebuju, tak to vytáhnu a Pak to do toho zase zapojím nějak. No, ale zase máš prostě další kabel a já jako třeba, já jsem se už oprostil doma od kabelů, mám bezdrátovou nabíječku a představa, že zase někde šahám na telefon, potřebuji telefonovat a on je připojený k nabíječce a musím buď ten kabel vyndat, nebo to s ním nějak přežít, to je jako, není mi to úplně příjemné. Je to nejuniverzálnější řešení jako na ty cesty, fakt, nebo třeba foťák taky do toho můžu nabíjet, teď mám prostě bez zrcadlovku od Sony a tam se to taky nabíjí přes USBčko a můžu do toho fakt zapojit jako všechno, co mám doma. To jo, jako o tom se nehádám, určitě máš pravdu v tom, že je to nejuniverzálnější a že právě se přes USBčko dá nabíjet kde co, že pokud má třeba někdo MP3 přehrávač, tak taky. S tím už třeba dokážeš vydržet i v té divočině třeba ten týden, jo? Pokud máš telefon, který ti vydrží nějaký dva dny a nějaká ta powerbanka, která má vyšší kapacitu, tak ti to třeba zvládne nabít třikrát, čtyřikrát ten telefon doplná, jo, takže už to máš vlastně nějakých jako 8 dní a to už se dá s tím žít. Ale i tak zase jako ukaž mi divočinu, kde přijedeš do nějaký chaty nebo do baráku, kde není elektrika prostě. Jako dneska je aspoň elektrika všude. No ale tam můžeš někde jet stanovat, prostě někde úplně mimo civilizaci. Jo, někdo takhle vypadne. Já třeba to nedělám, ale já to chci mít, protože taky různě cestuju a nemůžu si dovolit, abych ten telefon vybil po cestě. No já nevím, no. Já si myslím, že elektrika je všude, dokonce i v těch kempech, jako třeba není úplně třeba nutný mít powerbanku, většinou, co já mám takhle zkušenost, tak není problém si to někde v nějaký buď blízký hospodě, nebo někde nabít. Prostě jdeš třeba večer na pivko s kámošem a dáš to číšníkovi, buď to ti to uděláš zadarmo, někde to mají už rozjetý jako biznis v takových těch třeba menších stáncích, tak ti třeba nabiju za 30 nebo 20 korun telefon, jo, tak taky se to dá asi, no. To je business teda. No, jako je to, no. A furt je to jako výhodnější pro mě asi, než tahat sebou nebo kupovat tu powerbanku, že jo. Ty mi tak napadá, že to je takové možná spiknutí výrobců, protože když si tak nad tím zamyslíš, tak všechny ty zařízení dneska, ať je to notebook, tablet nebo ten telefon, tak v tom režimu, kdy ty tam jsi připojený na Wi-Fi nějaký nebo mobilní síť a surfuješ, tak vydrží stejně. Prostě je to těch zhruba jako 10 hodin nějakých, 8 až 10 hodin. Ať je to fakt jako u všech tady těch zařízení, je to tahle hodnota takovým stropem. Takže souhlasíš s tím, že je to celý velký spiknutí a že nás výrobci nutí kupovat si tyhle ty power krámy? Čoče, když to nad tím přemýšlím, tak ne, asi ne. Ale jako jak si vysvětlíš, že fakt jako doteďka tady není technologie, která by nahradila tyhle ty baterky nebo ty akumulátory, který máme, jo, jako. Ne, tak to bych se asi vrátil na začátek, tam ten strop je těch 10 hodin, což ti třeba stačí na nějaký jako pracovní den, jo, máš to 10 hodin aktivního používání teda, takže vydrží ti to celý den tak nějak jako v té pohotovosti, když na tom občas něco děláš. No a výrobci prostě s tím počítají, že to je tak jako akorát a nepotřebují tu kapacitu nějak zvyšovat nebo tu výdrž zvyšovat a místo toho prostě budou to zařízení zmenšovat, zlehčovat. Tak je pravda, že já si jako nemám potřebu, aby můj notebook vydržel třeba 3 dny v kuse, jako jo, bez nabíjení, to samozřejmě trochu overkill. A přece jenom opravdu kamkoliv přijedeš, tam máš většinu možnost někde nějak to zařízení nabít, takže dneska samozřejmě není problém ve vlaku třeba nabíjet. V Česku speciálně samozřejmě v ECčkách nebo lepších vlacích potažmo, ale jsou i třeba některé osobní vlaky, záleží na které trati jezdíte, ale na některých tratích jsou osobáky, které už taky mají, jo, u každého sedadla nějakou zásuvku, takže... A tak vždycky se ti ta vyšší výdrž hodí, jo, hlavně u toho notebooku, kdy tam musíš pořádně jako přihulit jasu, protože na sluníčku tam stejně jako moc toho neuvidíš, takže to tam musíš pořádně rozpálit ten displej. A teď jsi připojený na nějakou podivnou Wi-Fi a ta výdrž samozřejmě klesá, pokud na tom ještě něco děláš, třeba přehráváš nějaký video nebo prostě náhodou fakt děláš nějakou náročnou činnost, tak ten akumulátor hodně vyždíme rychle, takže jako každá hodina nebo půl hodina navíc je podle mě plus, hlavně u nějakého pracovního stroje. Tak jako jo, ale pokud ten notebook vydrží třeba 9 hodin, tak to prostě stačí, že jo? No, ale kolik notebooku ti dneska vydrží 9 hodin? No, můj notebook to nevydrží, to je pravda. Vydrží ti takový ty plečky, který běží na nějakých těch atomových jádrech, který jsou prostě přeznačený na Celerone nebo Pentia a to je fakt jako zoufalost tohle používat a fakt nechápu, kdo dovolil tady tohle používat v notebooku, protože to jako... když to bylo v těch netbucích, tak se to dalo pochopit, bylo to takový zařízení, který hned vypadá jak takový kripl prostě vedle normálního notebooku. A když to máš jako v zařízení, který vypadá jak normální notebook, má to prostě ty stejné rozložení prvků, stejné funkce, ale je to třeba dvakrát, třikrát pomalejší, tak to je smutný. A když už tam máš normální nějaký to základní Pentium nebo něco, nějakou Core i3, tak už to zase ta výdrž klesá k nějakým 4 hodinám a už to je prostě hrozný. No, já mám notebooku i5 a myslím, že to vydrží až těch 6 hodin zhruba. Máš dobrý notebook, jo? Já teďka se bavím o takový ty v tom tu třídu těch nejprodávanějších notebooků, jo, prostě třeba okolo těch 10 000 a podobně. Když už jsi na těch 20, tam už máš nějakou tu business třídu a tam už to vydrží trošku díl. Tak to samozřejmě, no. Jinak vlastně mluvíme o těch telefonech, že dneska tam nevyměníš akumulátor, ale u těch notebooků to už víceméně také skoro platí. To je pravda, no. To je... Když jsi tam měl prostě připnutelný ten akumulátor, že se mohl vyměnit jednoduše, nebo přímo výrobci prodávali něco s větší kapacitou s tím, že to potom trčilo z toho a dneska už to tam máš většinou taky hodně integrovaný a už to sám nevyměníš a vlastně netýká se to jenom akumulátorů, týká se to všech těch komponent. Máš tam procesory, který vlastně nevyměníš, ramky, které jsou přímo na základní desce, i ty paměťový čip, jako ty SSDčka už máš přímo na tom, takže ty už tam v podstatě nic nevyměníš, ani ten akumulátor, takže to je takový zařízení, který, když se ti tam něco pokazí, tak to je na vyhození. No, jako jo, no, ty notebooky se vydaly cestou trochu těch telefonů, ale furt jako to ještě beru trošku, že aspoň některé věci jsou opodstatnitelné. Že třeba ten notebook opravdu, jak je malej, že jo, je to tam všechno nahňácaný v tom těle, že ten výrobce třeba, jako má, že to má nějakou logiku, jo, že tě nepustí úplně do těch vnitřností a že ten akumulátor je tam umístěný, takže třeba nejde vyměnit doma. Ale jako možná se pletu, třeba by to šlo. No, nešlo by to v ruku v ruce s tou miniaturizací. Jo. No. Teďka vezmu si jako příklad ten Apple, který v tom novém MacBooku, taky tam je ta základní deska, na který je veškerá ta logika, tak je hrozně maličká a celý vnitřek je potom vyplněný akumulátorem. Jo, máš tam prostě ty články různě prostě ve všech zákoutích a tak, kde tam taky nic nevyměníš. A prostě tak to je a tak to bude a myslím si, že ten vývoj asi nepůjde vůbec jinakým směrem, ale právě ještě víc se to bude všechno integrovat. A to asi jo, ale zase na druhou stranu věřím tomu, že přijdou akumulátory, které budou mít větší kapacitu a který třeba i díl vydrží, jo, pokud se zvedne ta životnost, tak vlastně jsi taky za vodou, že jo, částečně a nemusíš ten notebook vyhazovat po 2 letech, protože nic nevydrží, že jo. Nebo potažmo nechávat si toho draze vyměnit někde v servisním středisku. Takže člověče, to se bude taky možná tak 10-15 let, kdy se hodně začalo skloňovat téma palivových článků v mobilech a prostě ne, pořád se to jako nikdy nepoužívá, jo, že byste někde nedal trošku rumu, nebo já se z toho dělám srandu, jo, ale vůbec jako palivový články se nechytly a pořád tady máme prostě ty litium-iontový nebo polymerový baterky a... No, ale jinak jako rozhodně je vidět i pokrok třeba v těch procesorech, že jsou každý rok úspornější, aspoň třeba to, co dělá Intel, to je docela slušná práce. Nedávno jsem někde čet nebo slyšel, ne, už nevím, že Maník říkal, jak má Dell ten svůj notebook XPS 13, takový ten strašně krásný vzorový ultrabook s Windowsama, který by si všichni měli pořídit, pokud se jim nechce do Apple, ale chtějí něco podobně jako dobrýho nebo kvalitního, víš, co myslím. Jo. Tak jako tenhle ten notebook XPS 13, jakože s tou předchozí generací procesorů od Intelu, což byl Haswell? No. No, tak jakože v porovnání s tím ten stejný notebook, s tou novou generací, s tím Broadwellem, takže že jenom jako v podstatě výměna tohohle procesoru znamená, že se ta výdrž třeba o 2-3 hodiny prodloužila. Takže... Tam Broadwell byl hodně dělaný právě pro tu výdrž, tam to je jako úsporný procesor, než by byl výkonný. Tam pro tu výkonnou třídu tak má Apple něco, tak má Intel něco jiného. No ale právě ten vývoj směřuje k tomu, že ty procesory mají jako vesměs pořád stejnou spotřebu, akorát se navyšuje ten výkon, což jako je díky tomu, ty čipy jsou pořád stejně velký, protože se ty transistory jsou menší, takže. A teď třeba už jsme v takové zajímavé době, kdy pomalu začneme mít problém, nebo firmy začnou mít problém, začnou narážet, že na nějaký ty technologické limity, že s křemíkem. A už nebudu úplně moc zmenšovat a budu muset začít používat jiný materiály, tak mě třeba zajímá, jak bude vypadat ten přechod, jestli to bude nějak drsné nebo něco, nebo jestli se nezasekneme na chvíli třeba někde na nějaké úrovni. Ty limity se bourají tak postupně, o tom se mluví, že jsou, máš limity třeba v pevných discích nebo právě v těch procesorech, protože ten křemík taky vlastně ty limity fyzikální nějaký má. Ale vždycky se najde nějaká technologie, která tohle zlomí a nějak to obejde nějakou kličkou, jo. Teďka třeba, teď vybírám zrovna nový pevný disk a tak třeba Samsung, teda Seagate už dělá disky, které mají kapacitu 8 tera a prostě je tam 6 ploten, ale prostě zase tam využívají takové technologie, že tam ty jednotlivé stopy, že oni se jako trošku překrývají a právě díky tomu můžou zhustit ten zápis A samozřejmě ale zpomalí to trošku rychlost, nebo ne trošku, ale dost výrazně to zpomalí rychlost toho zápisu. Ale zase ta kapacita, tam vejde se tam toho hodně, jo. Takže prostě jsou vždycky nějaký takový odbočky, jak ty limity obejít, ale... Tak jo, ale myslím si, že třeba ten Intel tam vždycky říkal, že jo, nebo nejenom Intel, ale tak Intel je ten hlavní v těch procesorech x86, tak jakože že někde kolem těch, já nevím, 10 nanometrů, nebo možná pod nima, jakože tam je taková ta technologická hranice, kam jako už dlouhou dobu věděl, že tam to začne být velký problém, že tam už asi to nepřekoná, že jo. Takže... No já už bych tuhle debatu asi típnul, protože jsme se dostali trošku jinde, než jsme chtěli. Už by to nebylo o těch akumulátorech. Tak se vraťme se k akumulátorům. Ty už k ním nemáš co říct, viď? Ne, to jsem řekl úplně blbě právě, já už jsem to chtěl jako úplně uzavřít. Ne, tak já tady jenom ještě nakonec dodám, že kromě všech těch trendů, který jsme tady vyjmenovali, tak jako opravdu ještě platí to, že ty nabíječky, nebo zdroje možná, nebo zásuvky se jako dostávají taky všude. Já jsem si ještě vzpomněl na to, že v minulém roce firma jedna zkoušela v MHDčku nasadit autobus, který měl právě nějaký ty USBčka, aby si tam lidi mohli připojit svoje telefony a nabíjet po cestě, takže budoucnost je taková, že všude budou zásuvky a všude kolem se budou válet akumulátory a nejspíš se v nich utopíme. Člověče, to jsem viděl někde v Japonsku, to možná bylo, nebo v Koreji, a tam myslím měli třeba zastávky nějaký jako na MHDčko, který byly zastřešený a na těch střechách byly solární panely a právě odtamtud bylo rovnou rozvedený do těch nabíječek, no, což mi přijde jako docela dobrý nápad, ale zase ta energie z těch solárních panelů není zase tak jako dobrá, aby ti to zvládlo to rychlo nabíjení na těch mobilech, podle mě. A potom zase, jak dlouho čekáš na tom, na té zastávce? To je právě, no, jak dlouho tam čekáš, tady na tom MHDčku většinou, že to je fakt jenom pár minut. A další věc je ta, jako ta solární energie třeba jako jo, ale myslím si, že je to využitelný v kombinaci s dalším akumulátorem, což prostě jako samo o sobě teda jednak je hrozně už nákladná a nesmyslná věc, že by vlastně ty solární panely ukládaly energii do těch akumulátorů nějakých třeba pod střechou, a z toho pak by ty si nabíjel jako ty telefony na té zastávce, ale jako to už mi přijde jako takový overkill, takový překombinovaný řešení, že jako tohle asi ne. No, já myslím, že tohle můžeme dneska uzavřít to téma a určitě budeme rádi, když se s námi v diskuzi podělíte o tom, jak ten nedostatek energie někde v přírodě nebo vůbec mimo civilizaci nebo mimo domov řešíte vy, jestli máte taky ty powerbanky nebo máte právě takový ty přenosný solární panely někde, že to dáte na nějaký batoh nebo podobně. Nebo máte zásobu v kapse, zásobu vyměnitelných akumulátorů do telefonu, tabletu spíš dále toho telefonu, tak se s námi podělte a určitě se zase můžeme pohádat v diskuzi o tom, který řešení je lepší, který je horší a tak. Já doufám, že mi uděláte radost a napíšete, že když jedete na dovolenou, takže prostě telefon necháváte doma a neřešíte to, což by bylo úplně nejvíc super. A mě tak napadá, ještě jsem někde kupoval, myslím si v nějakým čínským e-shopu, takovou kravinku, jako je to nabíječka a dají se do toho 4 normální tuškové baterky a z toho se dá ten telefon taky nabíjet, i když to není úplně asi ideální, je to takový spíš taková blbůstka, no jenom, než na vážný použití. Ale tak v těch powerbankách máš jako v podstatě stejný články, to je jako prakticky stejná technologie. Jako jo, akorát, že tady to má takovou tu výhodu, že prostě koupíš kdekoliv v obchodě, že jo, úplně obyč baterky, že jo, nemusí to být nabíjecí, prostě strčíš je do toho a jednorázově si jako to zařízení třeba nabiješ. Ach, to nemusíš ale kupovat, ten adaptér nějaký, ale to jako šikovnej kutil si to doma vyrobíte. Vlastně jo, tak jednoduchá věc, tak, že? Jako samozřejmě, ale jako já třeba bych si to neudělal doma, že jo? Protože prostě nemám vzdělání, nejsem elektrotechnik. Jo. No. Tak jo. Tak čau. Čau.